राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आदमी का उद्देश्य बन जाता है तो काम बड़ा सुगमता से हो जाता है। मानो इस उम्र में हमें खास क्या करना है, ऐसा निर्णय होने पर बड़ा सुख होता है और सुगमता से काम होता है। जो साजात्मक किया बुद्धि रेके अकुंदना निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, और बहु शाखा बहु अहंता सब व्यवसायी नाम अव्यवसायी जिनका निश्चय एक नहीं है, ऐसी बहुत शाखा वाली अनेक बुद्धियां होती है। तो एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, कोई सा काम सिद्ध नहीं होता। प्राय करके हम देखते हैं तो उद्देश्य खास नहीं है, उद्देश्य यही नहीं पूछते प्राय लोग फसलते हैं। जैसे यहाँ से बद्रीनाथ जाना हो तो पहले विचार होता है बद्रीनाथ जाना है, पीछे घर से निकलते हैं तो पूछने पर कोई बता भी दे, परंतु ऐसे ही घर से निकल जाए और पूछे कि मार्ग बताओ कहाँ का, अगर कहीं का बता दो तो कहीं चले जाओगे पता नहीं क्या, ऐसी दशा हो रही प्राय मनुष्यों की बहुत। जब धन की प्राप्त हुई तो धन प्राप्त करने के परिचय संसार में वाह वाह होती, वाह वाह प्राप्त करने, आदर है तो आदर प्राप्त करने, श्री ठीक करने पहलवान बन जाए ये हो जाए। इसमें कहते हैं गंगा गंगा जमुना गई जमुना दर्श उतरने के दिन है, वे प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं, मरने वाला दिन नजीक आ रहा है, जीने वाला दिन दूर जा रहे हैं। लोगों पे हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे मर रहे हैं, जीना कहा है, जी तो नहीं है मरते हैं। तो मर रहे मरते काम कर लो अपना, क्यों सो काम भजो सो राम, ऐसी कहावत है कि जो काम कर लिया वो हो गया, भगवान का भजन कर लिया तो हो गया भाई, ऐसे ही चला गया तो चला ही गया, रीते रह गए रह गए। समय चूक पूरे का पछताने का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकने पर भी धोने से भी क्या हो पछता क्या होगा, का बरसा जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर बरसा से क्या फायदा। तो समय है उसको काम में लेना है, उसके लिए बहुत आवश्यक है उद्देश्य, एक लक्ष्य एक ध्येय, अपने उम्र में ये करना है ऐसा। और वो भी संसार का काम तो होगा कि नहीं होगा वो उद्देश्य नहीं बन सकता ठीक से। हमें धनी बनना है, हमें यशस्वी बनना है, हमें आराम तलब बनना है, हमें शौकीन बनना है, हमें स्वादी बनना है, हमें खूब आराम भोगना है, सुख भोगना है, संग्रह करना है, ये उद्देश्य नहीं होता। ये तो होगा कि नहीं होगा ऐसी बात है, निश्चित बात नहीं है। धनी बनना चाहते हैं घाटा लग जाता है, मुनाफा हो जाए घाटा लग जाता है, निरोग दी हो जाए हाथ की बात नहीं है, रोग और पैदा हो जाते हैं नए। तो वास्तव में अपना कल्याण करना है ये काम ठीक है, ये सिद्ध होता है। और सिद्ध नहीं होगा तो भी अगर ये पूंजी साथ में रहेगी, धन संपत्ति साथ थोड़ी रहेगी, योग भ्रष्ट होगा तो पूरा अभ्यास नहीं मिली सही तंत्र तम तम तत्र बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूंजी मिल जाती है धन मिल जाए पूर्वदेह का, मकान मिल जाता है वहाँ मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो इसलिए उद्योग करना तो गलती की बात है। उद्देश्य ये कोई काम का नहीं है, उद्देश्य तो वही काम का है जो सत्य है, नित्य है, निर्विकार है और अवश्यम भावी इसकी प्राप्ति। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में लिखने वालों की उन्नति अवश्य होती ही है, क्यों परमात्मा आधारित वस्तु है और संसार वस्तु नाशवान है, ये तो है ही नहीं। ये मिला तो ही नहीं मिला, नहीं मिला तो ही नहीं मिला, ये तो नहीं हो जाएगा सभी। परमात्मा नहीं मिले तो ही मिले में है, मिले तो ही मिले में है, वो मिले ही मिले होगा, कितना फर्क वाला हो। शरीर और संसार नाशवान है, इसकी कामना करने पर सिद्धि भी असिद्धि है, असिद्धि भी असिद्धि है, और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने पर सिद्धि भी सिद्धि है, असिद्धि भी सिद्धि है। पूरा काम नहीं बनेगा तो फिर आगे बन जाएगा, क्योंकि सत्य चीज नष्ट नहीं होती, झूठी चीज रहती नहीं। नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत्य वस्तु उसका विनाश नहीं है। तो अविनाशी तत्व की तरफ चलना है, यही मनुष्य का खास ध्येय है। दूसरी तो भोगियों नहीं है, उसमें उद्देश्य नहीं बन सकता। मनुष्य भाई हो चाहे बहन हो, ये बना सकते हैं अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य ठीक तरह से तो कर सकते हैं। दूसरी जगह में क्या है, भोगियों नहीं है वो। यहाँ आलस में आराम में समय बिताया तो अगर वैसे ही आलस आराम में वृक्ष बना देंगे भगवान, खड़े रहो बस, काम धंधा नहीं करे, आलस में समय बितावे तो उनको भगवान पत्थर बना दे, पहाड़ बना दे, उनको वृक्ष बना दे, उनको घास बना दे, पौधे बना दे, जीव बैठे रहो आराम करो बस, एक शॉट रोक दिया खेल की तरह बरसों तक वही बैठे रहो, घनी आराम की काम धंधा न करने की इच्छा हो उनको ऐसा होता है। और सुख भोगने के लिए करता है तो सुख को भोग लो तो भोगो, ये सुख रहना है। संग्रह करना है तो कीड़िया बढ़ जाएगी, जो संग्रह करते रहो संग्रह कर दो, पापी रोधन पर ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए, आदत वो बनी हुई है। ये कोई ध्येय नहीं बन सकते, ये लक्ष्य नहीं बन सकते। लक्ष्य तो ये जो सच्चा हो, आपके शरीर की प्रधानता रहने से शरीर के सुखदायी लक्ष्य बनते हैं। आप शरीर प्रधान नहीं हो, आप तो चेतन प्रधान हो, सत प्रधान हो आप, तो आपका लक्ष्य सच्चा होना चाहिए, सत्य तत्व की प्राप्ति भी होना चाहिए, फिर ठीक होगा, फिर हालात में ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वो नहीं किया तो और क्या बात है। विश्वास से लक्ष्य पर ध्यान देना है, लक्ष्य बन जाने से अहंता बदल जाती है, मैंपन बदल जाता है। मैं साधक हूँ, मैं सोच जाता मैं साधक हूँ, नहीं तो मैं तो संसारी हूँ, तो संसार में जन्मेगा मरेगा, मरेगा जन्मेगा जन्मेगा मरेगा, संसारी है तो। नहीं तो मैं तो भगवत प्राप्ति का साधक हूँ, उस साधक में जिज्ञासु हूँ, तत्व का जिज्ञासु हूँ, भगवान का प्रेमी हूँ, योगी हूँ, सब कुछ योग हूँ, ऐसा कुछ भाव होगा तो उद्धार करने वाला होगा। तो लक्ष्य ये बनना चाहिए, एक परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग अलग अलग है, भक्ति के मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, योग में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, वनस्पति योग, कई योग है। तो योग में कोई बात सुन लेनी चाहिए जो नित्य सत्व है, परमात्मा के साथ संबंध नित्य है, वो नित्य की प्राप्ति होगी, अनित्य की प्राप्ति नहीं होगी। अनित्य की प्राप्ति भी अप्राप्ति, अप्राप्ति भी अप्राप्ति, परमात्मा की अप्राप्ति भी प्राप्ति, प्राप्ति भी प्राप्ति। अप्राप्ति कैसे है, अप्राप्ति प्राप्ति ऐसे में हो जाएगी कि जितना काम किया है उतना आपका साथ रहेगा। जैसे आदमी किसी गांव जा रहा है, जाते जाते बीच में रास्ते में कहीं नींद आ गई, सो गया, तो सोने से क्या रास्ता पहला कटा हुआ बाकी नहीं रहा, क्या घर पर पहुंच गया, रास्ता कट गया होता तो कट ही गया। अभी कर्म नाश होती है, आरंभ कर्म का विनाश नहीं होता है। ये तो नित्य की प्राप्ति कराने वाला है, नाश कैसे होगा? अविनाशी का ध्येय तत्व अविनाशी, आप खुद अविनाशी, आप खुद अविनाशी है, भाई विनाशी चीज में कैसे लगे हुए? आप अविनाशी, आप तो रहोगे, क्या ध्येय विनाशी वो तो रहेगा नहीं, तो क्या फायदा? आश्चर्य की बात है, आदमी तो जा रहा है मृत्यु में और प्रबंध करता है रहने का। क्या ध्यान तो है थोड़ा सा? नित्य निरंतर मौत के पास जा रहे हैं और मकान बनाना, संग्रह करना, यहाँ करना, यहाँ के लिए उद्योग कर रहे, स्थाई रहने का, स्थाई रहना है नहीं। कोई आदमी दौड़ता हुआ आपको सुना, देखो ऐसे यहाँ ऐसे काम करना, ऐसे आदर करना, ऐसे भोजन कराना, ऐसे ये करना, ऐसे मकान में ऐसे स्थान देना, वो तो चला गया, बात कोई कह गई। इसमें भी फिर शिक्षा होती है, रहने वाले काम कर लेंगे, परंतु आप रहने वाले काम कुछ नहीं करेंगे, रहने वाले और कुछ नहीं। जैसे कहावत है, एक तय संग्रह को खाए माइया भाई, ऐसे हमने देखे कई स्थान जहां धन संग्रह किया, बैठ पो धन नष्ट कर दिया। इस वास्ते संत लोग कहते हैं, भाई पूत कपूत पे क्यों धन संचय, और पूत सपूत पे क्यों धन संचय? कपूत हो कितने वो खराब कर देगा, और सपूत को सही बना लेगा, ऐसी बढ़िया बात है। तो परमार्थिक उन्नति है, वो वास्तविक उन्नति है। दो चीज है, सब शरीर जितने हैं, एक तो परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का संसार का अंश है। तो संसार की अंश की प्रधानता है, ये मूर्खता है, और परमात्म तत्व के अंश की मुख्यता है, ये बुद्धिमानी है। क्योंकि परमात्मा अंश तो नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और प्रकृति का अंश है ये शरीर है, अंत में देह, ये देह अंत वाले है, ये तो अंत होगा, इनका खत्म होगा ही। स्वर्ग आदि में ऊंची लोगों में चले जाए तो आयु ज्यादा हो जाएगी, पर तुम नित्य तो नहीं रह सकते। क्षण पुण्य मृत्यु लोगों में शांति, पुण्य क्षण मृत्यु लोग आना पड़ेगा, वो तो साथ रहने का नहीं। तो धन है, मकान है, संपत्ति है, वाह वाह है, मनुष्य वाह वाह के ज्यादा करता है। काव्य साहित्य का तो सिद्धांत है, यश शरीर में भय में दयालु, यश शरीर है, ये ठीक है। यश कैसा है? आफत है यश। कवि कालिदास, कवियों में कालिदास बड़ा नामी कवि हुआ है, और अभी कोई कवि होकर वैसे ही बन जाए, कालिदास अपनी जन्म हो जाए, वो बड़े कवि, उसकी कविता भी बड़ी सुंदर, लोगों की कविता बढ़िया है, कि कालिदास ईश्वर नहीं है, तो वो तो पुरानी प्रतिष्ठा हो चुकी, ये नया है अभी। तो मन में खटके गए, कालिदास दुष्ट कौन सा जो मैं वाह वाह करता है, ऐसा बुद्धि मेरा होश नहीं है, तो बेहोशी की बातें ये तो दो। अपना यश अपना ही बात हो जाएगा, अपना जलाने वाला हो जाएगा। तो अनित्य की बात तो यही है भाई, अनित्य की याद हो चाहे न हो, काम ठीक ही ठीक होगा। तो इसमें जो नित्य अंश है, उसके उद्धार के लिए जो ध्येय है, वो ध्येय ठीक है, संसार का ध्येय ठीक नहीं है। सिद्ध होगा कि नहीं तत्व बाद, वो सिद्ध हो गए जो वो तत्व है। लौकिक बात जानने वाले इस संसार को सत्य मानते हैं, परमात्मा को सत्य मानते हैं, परंतु असिद्ध मानते से सिद्ध थोड़ा ही हो जाएगा। सत्य तत्व तो सत्य ही रहेगा, कोई माने तो सत्य, न माने तो सत्य, जाने तो सत्य, न जाने तो सत्य, स्वीकार करे तो सत्य, अस्वीकार करे तो सत्य। और असत्य वो असत्य ही रहेगा, उसको माने तो सत्य, माने तो असत्य रहेगा। वो स्वीकार करे तो अस्वीकार करे तो खत्म होने वाली चीज है, नहीं तो प्रत्यक्ष देखते हम, ये मकान के साथ रह नहीं सकते, संसार के साथ रह नहीं सकते। एक कहानी आती है, एक संत के पास में राजा जाया करते थे, सत्संग सुनते थे। तो उस राजा ने विचार किया कि बड़ा ही अच्छा मकान बनावे, प्राइवेट ऐसा आराम का। तो उन्होंने सुंदर मकान बनाया, वर्ष लग गए, दो चार पांच वर्ष लग गए बनने में, बड़ा बढ़िया तैयार हुआ। तब संत से कहा, महाराज एकदम हमारी कुटिया भी पवित्र करूं। वही पवित्र तो भगवान नाम से होती है पवित्रता, ब्राह्मण गीता का पाठ करो, यज्ञ होम करो, ब्राह्मण भोजन कराओ। महाराज आप एक दिन पधारे, तुम्हारी कुटिया पवित्र हो जाए। बहुत आग्रह किया तो एक दिन चले गए, फिर ज्यादा आग्रह करता है तो अच्छा चलो। तो बड़े बड़े दिखाए महाराज, ये स्नान घर है, ये रसोई घर है, ये आराम गृह है, ऐसे अलग अलग अलग सब बड़ी बढ़िया बढ़िया सामग्री उसमें। बाबा जी चुपचाप देखते गए, राजे के प्रेम हुआ कि बाबा बोले नहीं, मैंने तो ऐसा बढ़िया बनाया है, लोग भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, रुपया लगाया है, अच्छे अच्छे कारीगर बनाए, मिस्त्री अच्छे अच्छे, उन्होंने ऐसा बनाया, बाबा जी बोलते ही नहीं। तो बाबा जी क्या बोले, पूछा कि महाराज बताओ कोई बात। तो मैंने अटकल लगाई, कैसे पूछो कि महाराज इसमें कमी क्या है, कसर क्या है, तो कुछ कुछ बताएंगे तो पता लगेगा, तो अपने को भी पता लगेगा भाई ये कमी रह गई, उसे पूरी करेंगे। तो संत बोलेंगे कमी तो बड़ी भारी है, एक कमी है बड़ा से, बड़ी बड़ी मामू की कमी, बड़े बड़े मिस्त्रियों को मैंने दिखाया, बुलाया, समझाया, कारीगरों को, कोई कमी नहीं, ये कमी तो बड़ी भारी है, क्या कमी है और क्या करें, कमी तो तू दूर कर सकते नहीं, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। जो आज हमारे तो मिस्त्रियां ने और बड़े बड़े कारीगरों ने कहा भी ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छा बना है, कहो भले कमी तो है, बड़ी भारी कमी, तुम्हारा क्या है, ज्यादा आग्रह किया तो पूछ लिया, दरवाजा रख दिया ना, ये दरवाजा रख दिया, ये कमी है। दरवाजे में क्या है, दरवाजा है कमी है, दरवाजे में काम क्या है, तो तुमने इसलिए लिखा है, रखा है, बनाया है कि महाराज मैंने खुद रहने के लिए, अपने खुद रहने के लिए, प्राइवेट अपनी मर्जी को तो रहने के लिए बनाया। हाँ तो रहने देंगे नहीं, उठा कर ले जाएंगे, बनाया रहने के लिए, रह सके नहीं, इससे बड़ी कमी क्या होती है बताओ, बनाया तो रहने के लिए, रह सकते नहीं, इसके समान कोई कमी है, संगली कमी, साफ ही कमी, दरवाजा रखा है ना, ये लोग ले जाए उठाकर सीढ़ी बांध करके ले जाएंगे, तो दरवाजा नहीं रखते तो भीतर भीतर रहते हैं, बाहर नहीं जाते, ये कमी इस मकान में। तो हो सकता भी बात ये है, दिन दिन प्राणी मात जो चमक रहे आले जात, ठहरता ता तो पीछे लिखा आश्चर्य रखा, मात्र दिन प्राणी सब मौत में जा रहे हैं, प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन मौत की नजीकता नहीं होती। आज ये सुबह हुआ है, कल सुबह तक 24 घंटा मौत नजीक आ जाएगी। और यहाँ बैठे आप 5 बजे बैठे, अब 38 मिनट हो गए, तो 38 मिनट मौत नजीक आ गई है। जो समय बीतता ही मौत नजीक आती है, मरने वाला दिन आ रहा है, तो जाने की तैयारी हो रही है, रहने का विचार करता है, रहने के लिए वही उद्योग करता है। जाने की तैयारी करो, रहने की तैयारी मत करो, रहता है रहना है नहीं। ईश्वर संतों मत में आता है घोड़े पर जीन करो बाबा, अब मौत नगारा बाबा, मौत नगारा बच गया है, अब कुछ की नौबत बाज रही है, अब कुछ की नौबत बाज रही है। कोई याद गया, कोई काल गया, कोई जावन हर तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, सदा यही रिवाज है। तो जाना है भाई, हरियाणा वाला नहीं है, जितनी हरियाणा वाला दिखते है मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता धूप पहाड़ जो दिखते है सब जाने वाले, सब जाने वाले है। आप बैठे हो, हम तो रहने वाले है, दुनिया नहीं रह सकती, आप रह सकते हो। रहने की रिवाज नहीं है, चिरकाल से ही रिवाज रही है, आगे जाना है रहना नहीं, जाना विश्वाभिष चार दिनों के कारण है, कौन को था शीश तुझे। मेरा भाई कह रही है ऐसे भर को क्या भरूं जो जन्म तड़ा मर जाए, बर बरी है गोपाल जी जो अमर चूड़ो हो जाए, सदा ही सुहागण कद दुहागण अजर अमर भर पायो माए। तो भर है तो ऐसा अजर अमर भर है जो सदा ही सुहागण रहे, विधवा होना ही नहीं पड़े, मंडा वाले को मर तो विधवा होना पड़े, भाई मर जाए विधवा हो जाए। तो ऐसा भर तो परमात्मा है, भर भर जी गोपाल जी। मेरा भाई ने कहा है अमरापुर में सासरो, अमरापुर है ओ मरपुर है, ओ तो मरपुर है वो अमरपुर है, अमरापुर में सासरो पीर, मरपुर में पीर नहीं, पीर संतों पास, पीर हमारा संतों पास है। लड़की अपने पीर में योग्य बनती है, होशियार बनती है, योग बनती है, फिर ब्याह दी जाती है। तो ये जीव योग्य बनता है परमात्मा का सत्संग में, अमरापुर में शास्त्र रूपी है संतो पास, फिर आवश्यकता मेरा पास, फिर जगह नहीं आएगी। अब शास्त्र चला गया, मतलब अपने घर चली गई, लोग कहते हैं अपने भाई अपने घर गई, पहले ही भाई नहीं मानते सभी, लड़े तो कहते छोरा बहन से कौन आता अपने घर जाए, तो आज सगली बहन है भाई सा है ही, अपने घर जाएगा सब संपत्ति धन वैभव मकान जमीन सब पैसा है, ये तो अपने घर जाएगा, तेरा साथ रहेगा नहीं ना, किसमें भूले हुए हो, क्यों इसमें फंसे हो, ये तो जाएगा सर, ये तो अवश्य आता रास्ते तर्मोषित अवश्य जाएगा। तो भाई भगवान को याद करो, भजन करो, तो निहाल हो जाओ, नारायण नारायण नारायण बात एक ही बात है बस, एक निश्चय एक ध्येय एक लक्ष्य एक विचार बस, परमात्मा की प्राप्ति करना है, सत्य तत्व को प्राप्त करना है।